Zašto dugu crnu kosu ti si skratila? Nije valjda da bi se od mene sakrila. Zašto dugu crnu kosu plavo opoji? Skini šminku mi lice loše ti stoji. Ako crna nisi mogla verna ostati, nećeš ni sad tako plava bolja postati. Ako mene nisi mogla više voleti, čovek budi pa mi priznaj i sve ću podneti. Plava ciganko, plava ciganko, ceo grad zbog tebe zna me, u crno si zavila me. Plava ciganko, plava ciganko, crna ili plava bila, grešna si ma kakva bila.